50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، لیکن کہیں بھی اسلامی عدل ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہماری تباہی بربادی کا سبب یہی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک عدل انصاف یہ مفقود ہے، جس کی وجہ سے سارے دنیا کے مسلمان خود پریشان ہیں، ان کی حکومتیں بھی پریشان ہیں، کسی حکمران میں یہ جرت نہیں کہ اسلامی عدل کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور رب کریم کا ارشاد ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان، وہ ایتائی ذی القربا، اور اپنے قرب و جوار اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، ینہا عن المنکر والفحشاء والمنکر، اور برائیوں سے روکنے کا، فحش سے روکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہ تمہیں حکم فرماتا ہے. ہر آئے کا ایک حصہ اپنی جگہ ایک مستقل عنوان ہے، اور ہم نے اس میں صرف ابھی اسی کو چھوا اور اسی پر گفتگو کی ہے کہ عدل کیا ہے. آپ دنیا کے تمام قوانین اور عدل کو ملاحظہ فرما لیں، اسلام نے جو عدل پیش کیا ہے قیامت تک اس میں اب کسی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ ایسا نظام ہے کہ دنیا بھر کے قانون دان، دنیا بھر کے ججز اگر اس کا مطالعہ فرمائیں، اسلام نے تو کسی سے مستعار یا ادھار نہیں لیا، بلکہ بے شمار چیزیں مسلمانوں کے انہوں نے اپنائی. اور ایک حدیث شریف اس کی وضاحت کے لیے بہت ضروری اور اس پہ غور اور تدبر کیا جائے. انگریز ہوں یا یہودی ہوں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں، بہت سے لوگ تو ناواقفیت کی بنیاد پر کہیں گے یہ بات ان میں کتنی اچھی، یہ بات فلاں میں کتنی اچھی. سرکار کا ارشاد ہے کہ جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب اسلام کی، ہم سے گم گئی دوسروں نے اٹھا لی، ساری اچھائیاں تو ہم نے گما دیا یا ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں نے اپنا لیا، حالانکہ وہ ان کی اپنی نہیں ہے. یہ ساری اچھائیاں جو ہیں وہ اسلام کی. اب میں آپ کو صرف چند مثال دیتا ہوں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا. اب آئیے عدل کے چند بنیادی باتیں، اور آپ موازنہ کریں تو دیکھیں کہ لوگوں نے ہم سے لیا اور ہمارے پاس ان سے کتنا زیادہ. صرف نکاح یہ تو گھنٹوں پر محیط ہے تقریب، جس کو ہم نچوڑ کر 40-45 منٹ میں آپ کی گوشت گزار کریں. سب سے پہلا حاکم وقت یعنی امیر المومنین، یہ قاضی اپائن کرے گا، قاضی کا تقرر امیر المومنین کرے گا، یا امیر المومنین اپنے کسی عامل کو اگر یہ اختیار دے وہ اس کا انتخاب کرے گا. اب خود کوئی اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے، مجھے حاکم بنا دیا جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے کسی عہدہ طلب کرنے والے کو عہدہ نہیں دیا جائے. کوئی اگر طلب کرے کہ مجھے عہدہ دے دیا جائے، اس کو عہدہ نہیں دیا جائے. کتنا زرین اصول ہے کہ ایک آدمی کیوں عہدہ مانگ رہا، اچھا اس کو عہدہ نہیں دیا جائے. واقعی کوئی آدمی اگر عدل اور انصاف سے واقف ہو اور اسے قاضی بنایا جائے، اس میں اتنے خطرات ہیں کہ فرمایا گیا کہ جو آدمی قاضی بنایا گیا، جو آدمی جج بنایا گیا، ہمارے یہاں تو اس کو پارٹی دی جاتی ہے، بھائی سبحان اللہ آپ جج بن گئے، خوشی سے پھولوں نہیں سماتا. اور ہماری یہاں فرمایا کہ جس سے قاضی بنایا گیا گویا وہ ایسا ہے کہ الٹی چھری سے ذبح ہوا, جیسے اس کو الٹی چھری سے ذبح کیا گیا. اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ یہ طمع اور لالچ کا پودا نہیں. یہ زرین اصول ہیں, اس میں سے میں چند عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میرے ذہن میں. قاضی کبھی بھی پارٹی نہیں بنے گا, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مقدمے میں پیش ہوئے, قاضی نے ان کی گواہی ماننے سے منع کر دیا اور حضرت علی کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں پڑا. حضرت فاروق اعظم جب عدالت میں آئے تو قاضی کھڑا ہو گیا. آپ نے مقدمے کی سماعت کے بعد قاضی کو معذور کر دیا کہ جس کرسی پر تم بیٹھے ہو تو گویا فریق بن گئے, جب پہلے سے تم نے میرا ادب کرنا شروع کر دیا تو انصاف اور عدل متاثر ہوگا. ایک بات یہ, اسی طریقے سے یہ کتنا زرین اصول ہے کہ قاضی کبھی بھی غصے میں فیصلہ نہیں کرے گا. غصے میں آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بلکہ ہماری یہاں درس نظامی میں جب مناظرہ پڑھایا جاتا ہے, مناظر رشید یا کہ مناظرہ کیسے کیا جائے, تو ہر ایک فن کے کچھ گر اور بنیادی ہوتے ہیں. اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی کسی فریق سے مناظرہ ہو کوئی بات ایسی کہہ دو جس سے اس سے غصہ آ جائے. جب آدمی پر غصہ آ جائے تو عقل و خرد جواب دے جاتی, اول اول بکنے لگتا اور دلائل بھول جاتا. تو قاضی کبھی بھی غصے کے دوران فیصلہ نہیں کرے گا. ایک, جب تک کہ جس پر الزام لگے مدعا علیہ اس کی جب تک وضاحت اور بیان نہ سن لے قاضی فیصلہ نہیں دے گا. اسے اپنی وضاحت اور اپنی وہ یا کیس کو پیش کرنے کا اس کو پورا حق ہے کہ قاضی مخالف پارٹی کی پوری سماعت کر کے اس کا بیان کرے. اور غصے میں کبھی کبھی اجلت میں جب غلط الفاظ نکل جائیں تو اب میں تاریخ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ آدمی اور جج کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہماری یہاں اسلامی طرز عمل میں قاضی کرسی پر بیٹھا, ایک عالم دین اپنے بیان کی وضاحت کر رہا ہے. نوجوان تھا, بہت زیادہ بولنے لگا. قاضی نے اسے ڈانٹ دیا. اس نے کہا اگر میں اپنا بیان نہ دوں میں اپنے مقدمے کی صحیح معنی میں آپ تک رودا پہنچاؤں گا کیسے اگر آپ میری زبان بند کر دیں. قاضی کو تھوڑا سا جلال آ گیا اور اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ قسم خدا کی تو کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہے گا, اسی طرح میرا دماغ کھاتا رہے گا. اس نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی میں جانتا ہوں کہ تو کوئی خیر کا کلمہ نہیں کہے گا. وہ جو نوجوان آدمی تھا وہ بھی باصلاحیت عالم تھا, اس نے کہا امیر المومنین کہ یہ جج صاحب سے کہا کہ آپ نے یہ قسم کھا لی, اب دیکھیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کلمہ خیر ہے یا نہیں؟ آ کہا یہ تو کلمہ خیر ہے. کہنے آپ قسم کا کفارہ دیں, آپ قسم کا کفارہ دیں کہ آپ نے کہا نا کہ قسم خدا کی تو کلمہ خیر نہیں کہے گا. میں نے کلمہ خیر کر دیا. تو آخر کار جج کو اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑا. اور اس زمانے کے جب حاکم کو پتا لگا اس جج کو معزول کر کے اسے جج بنا دیا. آپ نے دیکھا کہ کوئی کلمہ غیر محتاط اگر زبان سے نکل جائے تو قاضی کو کتنی سبکی اور کتنی گویا بےزتی کا سامنا ہوتا. اس لیے قاضی کو بہت متبدل ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ قاضی صاحب جا رہے تھے, قاضی صاحب کہیں جا رہے تھے اور ایک عورت نے کسی کو یہ الزام لگا دیا اور یہ زبان سے کہہ دیا یا زانیتین, ہو دو زانیوں کے بیٹے. قاضی صاحب کو غصہ آیا, فوراً عدالت لگائی. عدالت لگانے کے بعد اسے بلایا قاضی, اور بلانے کے بعد کہا اس نے یہ الزام لگایا دو زانیوں کے بیٹے, تو یہ حد قذف ہے کسی پر الزام لگانا. قرآن مجید فرقان حمید نے حد غضب پر 80 کوڑوں کا حکم دیا، 80 درے لگائے جائیں اگر کسی نے کسی پر الزام لگائے. تو قاضی صاحب نے خاتون کو مسجد میں بلایا اور بلانے کے بعد 2 حدیں لگائیں، 80 کوڑے، پھر اس کے بعد 80، اس کے بعد چھوڑا. امام اعظم ابو حنیفہ تک جب یہ بات پہنچی تو امام اعظم نے فرمایا کہ بہت بڑے قاضی، فرمایا کہ قاضی صاحب نے اپنے اس فیصلے میں چند غلطیاں کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے غصے میں یہ فیصلہ کیا. یہ سن کر جملہ آ گئے. اب سنیے فنی معاملات، بہت سی آپ کو اس گفتگو میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن ذرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں نظام عدل کیا ہے. امام صاحب نے فرمایا سب سے پہلی غلطی تو قاضی نے یہ کی، کسی نے قاضی کے یہاں درخواست دائر نہیں، کوئی مدعی نہیں تھا، تو اپنے علم پر کسی کو بلوا لینا اور اس کو سزا دینا، یہ غلطی تو یہ کی قاضی صاحب. دوسری غلطی یہ کی کہ جب اجلاس برخاست کر کے چلے گئے، صرف اس خاتون کو سزا دینے دوبارہ اجلاس بلایا، کہ نظام عدل کے خلاف. تیسری غلطی یہ تھی کہ خاتون کو کھڑے ہو کر کے حد لگائی، حالانکہ کوئی خاتون جرم کرے تو اس کو بیٹھ کر کے حد لگائی جائے، ایک غلطی انہوں نے یہ کی. ایک غلطی یہ کی کہ 2 حدیں جمع ہو جائیں تو پہلی ایک حد لگائی جائے گی اور کچھ دن کے لیے اسے سنبھلنے کا موقع دیا جائے کہ اگر اس کے زخم ہیں یا چوک ہے وہ تندرست ہو جائے، دوبارہ کسی مناسب موقع پہ بلا کر کے اس کے بعد پھر دوسری حد لگائی جائے. ایک غلطی یہ کی، ایک جملے سے اگر اس نے 2 غلطیاں کی ہیں تو 2 حد نہیں لگائی جائے بلکہ ایک ہی حد لگائی جائے. اگر یہ کہتی 100 زانیوں کا بیٹا، کیا 100 حدیں لگتی؟ کیا ہوتی؟ یہ امام اعظم نے 6 غلطیاں قاضی کے نکال کر بیان کر دیں. تو آپ نے دیکھا ذرا سا آدمی پر غصہ آ جائے سارا نظام عدل جو ہے محترم حضرات وہ درم بھرم ہو جاتا. تو اس کے بنیادی اصول ہیں، جب تک کہ دونوں فریقین کو نہ سنا جائے قاضی فیصلہ نہیں دے گا. جو گواہ آئیں بتسکیت و شہور، وہ کیا ہوں؟ قاضی ان کی خفیہ انکوائری کرے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا پہلے کسی الزام میں مبتلا تو نہیں ہوئے، کبھی کوئی شرعی حد تو ان کو نہیں لگی، کبھی کوئی حد قذف ان کو نہیں لگی. اگر الزام کی کوئی حق یعنی سزا مل جائے ایسا آدمی زندگی بھر کے لیے گواہ دینے کے لائق نہیں. تو یہ دیکھیے اب آپ کتنی پابندیاں لگائی ہیں قاضی پر، اس کے بعد جا کر کے عزیزان محترم فیصلہ ہوتا ہے. اور ہر آدمی کی امیر المومنین یا قاضی تک براہ راست رسائی ہونی چاہیے کہ جب بھی جائے فوراً اس کی بات کو سنا جائے. سبحان اللہ، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کوئی آدمی قاضی بنایا گیا یا حاکم وقت ہے، اس کو ہما وقت اپنے دروازے کھلے رکھنا چاہیے، جب بھی کوئی فریادی آئے فوراً اس کی فریاد سننی چاہیے، یا کوئی وقت مقرر ہو جس میں فریاد سننی چاہیے. عوام کا پہنچنا، مظلوم کو وہاں پہنچنا ممکن بنایا جائے. اور حدیث شریف جو ترمذی شریف کے میں نے بیان کی اس میں یہ ہے کہ حاکم وقت اگر اپنا دروازہ بند کر دے، قاضی اگر انصاف مانگنے والوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے آسمان پر بند کر دیتا. یعنی جو رحمت کے دروازے اس سے متعلق تو اللہ تعالی ان دروازوں کو بند کر دیتا. اس لیے جو قاضی ہے اس کو چاہیے کہ ہما وقت عوام کے ساتھ رہے، جو کوئی فریادی آئے فوراً اس کے گفتگو کو سن لیا جائے. اس تمام کے باوجود ایک نظام یہ کہ حاکم وقت خود لوگوں میں گھوم کر کے ان کی فریاد سنے. اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. وہ کیسے فریاد سنے؟ پورے حاکموں پر انحصار نہ ہو، خود بھی عوام میں جا کر کے دیکھے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی، ایسا تو نہیں کسی کو عدل نہیں ملا، اور بروقت اس کی نگرانی کی جائے. سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کا واقعہ جو محدثین مورخی نے نقل کیا. ایک مرتبہ فاروق اعظم گشت کر رہے تھے، گشت کرتے میں ایک گھر سے تنہارنے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیا مسئلہ؟ آپ کے حلیے کو دیکھ کر صاحب خانہ پہچان نہیں پایا. امیر المومنین کہنے لگے میری بیوی کے یہاں زچگی کا معاملہ ہے اور کوئی مدد کے لیے ہے نہیں میرے پاس. امیر المومنین گئے اپنی زوجہ کو لے کر کے آئے. ان کی زوجہ آئیں, انہوں نے زچگی کی, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ نے باہر سے آواز دے کر کہا یا امیر المومنین اپنے اس بھائی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دے. اب جب اس نے سنا کہ یہ تو امیر المومنین کا کیا حال ہوا ہوگا, کیا حال ہوا ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کو بیٹے کی بشارت دے دیں کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا, تو اسے یہ پتا لگا کہ یہ امیر المومنین ہیں. عزیزان گرامی اس اصول پر جب تک عمل ہوتا رہا, اور ایک حدیث تو بہت مشہور ہے کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے عمر کو یہ خوف ہے اس سے پوچھا جائے. ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ کوئی بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے نہر فرات کے کنارے تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ چلیے عدل تو امیر المومنین تھے وغیرہ وغیرہ, اس سے نکل کر جب بات آ گئی بادشاہوں تک تو اس میں بھی بادشاہوں نے جب تک نظام عدل کو صحیح رکھا اس وقت تک سارا نظام چلتا رہا. اب میں اس کی دو مثال دیتا ہوں آپ کو صرف بات سمجھانے. محمود غزنوی بڑا عادل بادشاہ تھا. محمود غزنوی کی شان دیکھیے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے بعد میں پیدا ہوئے. ایک اندازے کے مطابق محمود غزنوی کا انتقال 400 ہجری میں ہوا, دو ایک سال کم یا دو ایک سال بیان. اس کا بیٹا سلطان مسعود پھر تخت پر بیٹھا, اور محمود غزنوی کی عادت یہ تھی کہ رات میں فقیرانہ لباس پہن کر اور چاروں طرف گشت لگاتا رہتا. سلطان محمود غزنوی نے اپنے محل کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی تھی تاکہ کوئی ضرورت مند آئے تو وہاں نماز پڑھے. محمود غزنوی ایک دن رات کا دورہ کر کے مسجد آیا. مسجد میں آنے کے بعد ایک آدمی کو دیکھا اہم و بکا کر رہا اور بادشاہ کو کوس رہا, بڑا فرق کرے ہمارے بادشاہ کا یہ وہ اور میں اس کی حکومت میں اس قدر اذیت میں ہوں وغیرہ وغیرہ. سلطان کو خود تھا, کہنے لگے بھائی سلطان کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا ہے, کبھی تم ملے سلطان سے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا واقعہ کیا ہے بتاؤ تاکہ میں تمہارا معاملہ کچھ کرا دوں. کہنے لگے کہاں کیا جائے کہ سلطان کا بھانجا وہ میرے گھر میں روزانہ گھس کے آ جاتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اور کہتا میں سلطان کا بھانجا ہوں. اب میں فریاد لیے گھوم رہا ہوں, سلطان تھاٹ سے آرام سے سو رہا ہوگا. اس کو ایک طرف بلا کر کے کہا میں خود سلطان ہوں. اب میں تم کو ایک نشانی دیتا ہوں, یہ رکھو, جب بھی وہ میرا بھانجا تمہارے گھر آئے تو گھر آنے کے بعد یہ پرچہ یا نشانی دکھا کر دربار میں آ جانا. یہ ایسی نشانی ہے کہ مجھے اسی وقت میرے سپاہی مجھے اٹھا دیں گے, جب وہ گھر پہ ہو فوراً مجھے خبر کرنا. چلیے صاحب, وہ بھانجے صاحب آ گئے. یہ پہنچ گیا, سلطان محمود نکلا. نکلنے کے بعد وہ گھر میں گیا تو دیکھا اس کی بیوی اور وہ مرد اس کے برابر دور سے دیکھ, اور دور سے دیکھنے کے بعد حکم دیا کہ بتی بجھا دیا, چراغ گل کر دیا, اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے ہاتھ سے تلوار مار کر اس کے سر کو بدن سے جدا کر دی. اور جدا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا, فرما اب بتی جلاؤ. بتی جلائی, دیکھ کر اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کیا. وہ ایک غریب آدمی تھا, اس سے کہا کہ فوراً پانی لاؤ. اس نے پانی پیش کیا. بادشاہ محمود غزنوی کا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا حضور آپ کی شایہ نشان کہاں کھانا ہوگا, میں تو غریب ہوں, پر میں جو کچھ ہے لے آؤں, دال روٹی چٹنی روٹی. محمود غزنوی نے اس دال روٹی چٹنی روٹی کو کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا. جب جانے لگا تو سائل نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ کسی کو مارنے کے لیے تو روشنی کی ضرورت ہوتی, آپ نے چراغ گل کر دیا اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اپنے بھانجے کو مارنے کے بعد؟ انہوں نے کہا سنو میں نے چراغ اس لیے گل کیا کہ ایسا نہ ہو اس کے قتل کرنے میں بہن کی محبت میرے ذہن میں آ جائے, بھانجی کی محبت میرے ذہن میں آ جائے اور میں مارنے سے بچ جاؤں, اس لیے میں نے چراغ گل کر دیا اور اللہ کا شکر میں نے اس لیے ادا کیا, یہ میرا بھانجا نہیں تھا. یہ میرا بھانجا نہیں تھا، کوئی اور وہ چکر لپنگا تھا جو مجھے میرے بھانجے کے روپ میں تمہارے پاس آتا تھا. آج کل دیکھے جی اخبارات میں کوئی وزیر اعظم کا بھانجا بنا ہوا، کوئی صدر کا بھانجا بنا ہوا، سارے گھپلے کرنے کے بعد کروڑوں اربوں روپے لوٹنے کا پتہ لگتا کہ تو نہ بھانجا تھا نہ بھتیجا تھا نہ بیٹا تھا. لوگ تو لوٹ پیٹ گئے ہیں. نہیں کہا یہ میرا بھانجا نہیں. کہنے کی آپ نے جو یہ اگر جذبہ ہو آج ہمارے حکمران، فوراً آپ نے پانی مانگا اور یہ چٹنی روٹی غریب کی یہ آپ نے کھائی. غیر نبی کا جواب یہ تھا کہ جب سے تم نے آن کر مجھ سے شکایت کی تو میں نے اپنے اوپر روٹی اور پانی کو حرام کر دیا کہ جب تک اس ظالم سے بدلہ نہ دوں گا نہ اس وقت تک پانی پیوں گا نہ اس وقت تک کھانا کھاؤں گا. اس لیے مجھے جب بھوک لگی تو میں نے روٹی سالن چٹنی تم سے مانگی اور پانی پیا. مجھے بتائیے آج اگارے ہمارے حکمران ہو یہ عقل آ جائے کسی ظالم سے بغیر اس کے ظلم کا بدلہ لیے چین سے نہیں بیٹھے، کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ کیا پریشان قوم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی عزیزان کرام. ایک اور برائی جو ہمارے حکمران سارے حکمرانوں میں رہی وہ بہت عجیب و غریب، وہ ہے مالی معاملات. دیکھیے کیسا بے دریغ مال استعمال کرتے ہیں لوگ، جیسے شیر مادر کہیں جائیں گے کروڑوں روپے خرچ کریں، کروڑوں روپے خرچ کریں. ابھی ایک اخبار میں خبر چھپی کہ وزیر اعظم صاحب فرانس گئے، ایک دن کا خرچ ایک عام آدمی کا ہوٹل کا پاکستانی 50,000 روپے تھا. کوئی مال خرچ کرنے میں کوئی آپ کو درد ہے؟ یہ قوم کا پیسہ، یہ قوم کا مال ہے، یہ قوم کا ٹیکس ہے. اب میں اس کی چند مثال آپ کو دیتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کا مسئلہ، لیکن میں نے مستند طریقے سے پڑھا کہ یہ واقعی اصل میں حضرت صدیق اکبر کا. صدیق اکبر کی اہلیہ نے کیا کیا کہ دیکھا کہ میرے شوہر میٹھے کے شوقین ہیں، تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا دن رات جو ملتا بچا کر ایک دن میٹھا پیش کر دیا صدیق اکبر کے سامنے. فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا حضور جو روزانہ بیت المال سے ہم لیتے ہیں اس میں سے ایک ایک تولہ بچا بچا کر آپ نے آج میں نے میٹھا بنا دیا تاکہ آپ اسے تناول فرمائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق تناول فرما لیا یا اس کا صدقہ کر دیا، اور وزیر مال کے پاس جا کر اتنا ہی جو روزی نہ ملتا اتنا کم کرا دیا. میں بغیر میٹھے اور حلوے کی بھی تو رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ دیکھا آپ نے سرکاری مال کا استعمال کس قدر امانت ہے سرکاری مال. اب آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انان حکومت اس وقت سنبھالی کہ جس وقت پورے سلطنت اسلامیہ زیر و زبر ہو گئی، انصاف عدل شرافت دیانت جیسے آج کل کا حال سب سر پیٹ کر رہ گئی، کوئی سننے والا نہیں کوئی بولنے والا نہیں. نہ جانے سلیمان بن عبد الملک کو کیا سوجھا کہ اس نے وصیت لکھ دی اور لفافے میں بند کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت نامہ کھولا جائے گا. حالانکہ سلیمان بن عبد الملک بالکل جوان آدمی تھا، اور امام سیوطی نے اس کے مرنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب لکھا، بڑا حسین جمیل بہت تگڑا اور بڑا پیٹو، گائے بھینس جتنا کھانا کھائے اتنا کھانا کھاتا تھا. اب سنیے علامہ سیوطی نے لکھا کہ ایک دن سلیمان بن عبد الملک نے ایک بکرا کھایا، 7 مرغ کھائے اور جناب کیا کہتے ہیں 70 انار کھائے اور 8 کلو کشمش کھائی. کوئی آدمی کھا سکتا؟ یہ کوئی بھینس ہی کھا سکتا ہے، کوئی آدمی تو نہیں کھا سکتا. اور یہ سب کھانے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مونچھوں پر تاؤ دے کر کہیں لگا دے حضرت صدیق اکبر بڑے عادل، فاروق اعظم بڑے عادل، عثمان غنی کی یہ فضیلت، حضرت علی کی یہ فضیلت وغیرہ وغیرہ. اور دیکھو میں کتنا شاندار کتنے حسن و جمال کا بادشاہ. یہ اللہ تعالیٰ کو شاید بات بری لگ گئی، 9 جوانی میں چنی دن کے بعد مر گیا. اب اس کے بعد وصیت نامہ جب کھولا گیا سب حیران ہو گئے کہ میرے بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت فاروق اعظم کی پوتی کے صاحبزادے، یہ بنا دی گئے. اب وصیت تھی، سب لوگ حیران پریشان ہو گئے. اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز نے عدل و انصاف کو ایسے بحال کیا امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ پانی پیتے ہوئے دیکھے گا. بھیڑیا بھیڑ پر حملہ نہیں کرتا وہ, یا شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اوپر اگر حکمران درست ہوں تو ان کا اثر نیچے تک پڑتا, یہاں تک کہ جانور بھی ہم آپس میں لڑنے سے بچتے. یہ اسلامی عدل کی برکت. اب میں وقت کی کمی کے اعتبار سے دو باتیں سناتا ہوں آپ. ایک شخص ملنے کے لیے آیا, یہ میں بتا رہا ہوں سرکاری خزانہ جو شیر مادر کی طرح ہمارے حکمران کھا رہے ہیں ان کا حال. ایک شخص ملنے کے لیے آیا تو بیٹھ گیا, آپ امور سلطنت انجام دے رہے تھے, لکھ رہے تھے, کوئی معاملہ کر رہے تھے, اور وہ ملنے والا آدمی آپ نے چراغ بجھا دیا. اس کے بعد میں فرمایا اب بتاؤ کیا معاملہ. اس نے کہا حضور میں فریاد تو بعد میں کروں گا, مگر یہ بتائیے کہ کوئی مہمان آئے تو لوگ تو چراغا کرتے, آپ نے تو چراغی گل کر دیا. خود ہماری عادت دیکھیے, ہمارا ڈرائنگ روم کتنا شاندار ہوتا, کتنا منقش مرف, چاہے اندر چوہے کبڈی کھیل رہے ہیں مگر ڈرائنگ روم بہت اچھا ہوتا. جب کوئی آدمی آئے ساری بتیاں جلا دی جائیں گی, سب مرق اور مسجا کے تاکہ مہمان کے آنے والے پر اثر پڑے. یہ بڑا کرو فرق آدمی, یہ تو بڑا مالدار اور بڑا شاندار آدمی ہوگا, سب لوگ تو مہمان کے آنے پر چراغا کرتے ہیں, آپ نے چراغ بجھا دیا. اب سنیے ہمارے حکمران یہ جملہ سنیں, فرمایا میرے عزیز میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, میں امور سلطنت انجام دے رہا, یہ ہماری تمہاری بات, اس چراغ میں سرکاری تیل جل رہا تو ہماری تمہاری گفتگو میں سر ایک سرکاری تیل کیوں جلے, اس لیے میں نے چراغ کو گل کر دیا. اگر ایسی عدالت ہمارے حکمرانوں میں آ جائے پاکستان کی قسمت بدل جائے. دوسری مثال سنیے, کیا عموماً آدمی اپنی بیوی کے باتوں میں آ جاتا, سب سے کر و فرق آدمی دنیا میں کون گزرا؟ فرعون. لوگ کسی کو اکڑ پھونک دیکھ کر کہتے ہیں کمبخت بڑا فرعون ہو گیا, بڑی فرعونیت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام جب سمندر سے نکالے گئے, جب ان کا بکسہ کھولا گیا, کھولنے کے بعد میں چونکہ وہ سال تھا جس میں بنی اسرائیلی کا قتل ہو جائے, اس دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے تقریباً عمر میں ایک سال بڑے, اور قتل کرنے کا سال تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب وہ پیٹی کھولی گئی, فرعون کے ذہن میں تو یہ تھا کہ سارے بنی اسرائیلی بچوں قتل کر دیا جائے. جب بچے کو دیکھ کر آسیہ اس کی بیوی نے کہا ہمارے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے, اگر ہم اس کو پال لیں تو کیا ہوگا, وہ تو فرعون تھوپا کرنے لگا. مگر چلی آسیہ کی بات, مرد صاحب بھرے رہ گئے جو فرعون تھے, اور آسیہ کی بات چلی اور بچہ جو ہے وہ شاہی محل میں پلنے لگ گیا. تو بیوی کی بات تو عزیزان گرامی چلتی ہے یا نہیں, اور ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا. حضرت عمر بن عبد العزیز, کوئی شعبان کا غالباً وقت تھا یا رمضان کا, اپنے شوہر سے کہا آپ تو اتنا نفعت اللہ وظیفہ لیتے ہیں, اگر آپ ایک مہینے کا پیشگی وظیفہ لے لیں تاکہ کچھ بچڑوں کے کپڑے بن جائیں مہمانوں کے لیے, کوئی آج کل کی زبان میں کہہ دیں کچھ سمیاں اور کچھ میٹھا بن جائے کہ مہمان آئیں تو ان کو پیش کیا جائے. عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی کی بات میں آ گئے اور اپنے وزیر مال کے پاس جا کر کہا مجھے ایک مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دیں, عید آ رہی ہے تاکہ میرے گھر کے معاملہ سمر جائیں, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے منا کر لیجیے گا. مجھے یہ بتائیے کیا آج کل کے وزیر اعظم کو ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا آج کے صدر کو کبھی ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لینے کی ضرورت پڑتی؟ ارے صاحب صدر تو بہت بڑی بات ہے, کسی تھانے دار کو بھی ضرورت نہیں پڑتی, سمجھے؟ ان کی تنخواہ تو اتنی ہوتی ہے, ان کے بوٹ پالش ہوتے ہوں گے, کھانا کہاں سے کھائیں گے تنخواہ, اور جو ذرائع وہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بولنے کے بعد سوائے وقت کو ضائع کرنے کے کچھ اور حاصل نہیں. عمر بن عبد العزیز نے وزیر مال سے جب یہ کہا, وزیر مال کا جواب سنی, ایسا ہونا چاہیے وزیر مال, کہنے لگے کہ امیر المومنین ایک مہینے کا کیا, آپ تو سال بھر کا ایڈوانس لے لیں, مگر مجھے صرف اتنی تسلی کرا کہ آئندہ مہینے کا جو وظیفہ آپ ایڈوانس لے رہے ہیں کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے آئندہ مہینے زندہ رہنے کی سند لے لی؟ جو پیشگی وظیفہ آپ لینا چاہتے ہیں کیا آپ نے اللہ سے آئندہ مہینے زندہ رہنے کی سند لے لی؟ خاموش ہو گئے, منع کر دیا. اور یہ نہیں کہ آنے کے بعد وزیر مال کو ٹرمینیٹ کر دیا، برطرف کر دیا. یہ جملے تھے جو تاریخ میں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے. اگر آج میرا وزیر مال نا اہل ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا، کوئی تادیبی کاروائی نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا یہ اسلامی عدل اگر ہمارے یہاں نافذ ہو، کوئی بھوکا بھوکا نہیں رہے. یہ جو انصاف کے تلاش میں لوگ گھوم رہے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا 20-20 سال مقدمے چل رہے ہیں، 15-15 سال فائلوں پہ فائل چلی آ رہی ہے، نہ تاریخ پڑتی نہ کچھ. پیسہ خرچ کیجیے، پیسہ خرچ کیجیے، پیسہ خرچ کیجیے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زمانے کیا کیا، مسلمانوں کو یہ ایک فتویٰ لکھ کر کے دیا کہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بلا وجہ آپس میں مقدمے لڑ کے اپنے مال کو نہ ضائع کیا جائے، انگریز کو فائدہ نہ پہنچا جائے، وکیلوں کو بڑی بڑی فیس نہ دی جائے. کچھ وکلا بھی ہوتے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وکلا کو بڑی بڑی فیسیں نہ دی جائیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے مقدمے کا فیصلہ کرا. اور پھر اعلی حضرت نے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مفتی برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علامہ حدیثنا مولانا حامد رضا خان تھا، ان تینوں کو قاضی مقرر کیا اور پیغام دیا کہ جتنے مسلمان ہیں ہمارے قاضی کے یہاں اپنے مقدمے کی فیصلے کرائیں، اور عدالتوں کو کورٹ کچہری کے چکر نہ کھائیں، اور بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. آج مجھے بتائیے، ہم یہ چھوٹے موٹے مقدمات مثال کے طور پر ترکے کے معاملات ہیں، آپ لڑائی جھگڑے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر شریعت کے مطابق اگر ہم لوگ فیصلہ کر لیں تو کتنی آپ فٹیک سے بچ جائیں گے، روزانہ کی بھاگ دوڑ سے بچ جائیں گے، کورٹ کچہری کے فیسوں سے آپ بچ جائیں گے. مگر یہ جذبہ مسلمانوں میں عزیزان گرامی بیدار نہیں ہو رہا. اور میں نے بتایا، اوپر اگر انصاف ہو تو نیچے انصاف نظر آئے، اور حکمرانوں کی نیتیں اگر خراب ہو جائیں، آپ جانتے کیا حال ہوگا. حکومت کی نیتیں لوٹ اور کھسوٹ کی ہو تو آپ جانتے کیا نتیجہ نکلے گا، ملک سے برکت اڑ جاتی، سمراٹ میں تک تغیر آ جاتا، لوگوں کی نیت میں تغیر آ جائے، کھانے پینے کی چیزوں میں تغیر آ جائے گا. اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، وقت ہمارے پاس بہت کم، اور یہ واقعہ لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا. سنی تفسیر کبیر الحمدللہ ہمارے لائبریری میں موجود ہے، کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ایک بادشاہ گزرا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا، جس کا نام تھا نوشیب. کہتے ہیں کہ بہت عادل عدل کیا کرتا. تو ایک مرتبہ سفر کر رہا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، نوشیرواں کو کہیں پیاس لگی. جب پیاس لگی تو امام راضی لکھتے ہیں، اور امام راضی بہت بڑے مفسر ہیں، ان کے بعد جتنی تفسیریں لکھی گئیں کوئی ایسا مفسر نہیں ملے گا جس نے امام راضی سے اکتساب فیض نہ کیا. اتنی مشہور معروف امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ کمال کی تفسیر، اس میں انہوں نے نقل کیا. نوشیروان نے اپنی شاہانہ تھاٹ سے ایسے نہر میں سے یوں پانی پینے کو شاید اپنے شان کے خلاف سمجھا. ایک باغ تھا جس میں بہت پھل فروٹ تھے، انار سے بڑے بڑے شاندار پھل. اپنے ملازم کو بھیجا، اور سفر میں کوئی بادشاہانہ لباس نہیں تھا، کہنے لگے کہ بھائی سامنے جو ایک باغ ہے یہاں سے ایک انار توڑ کر کے لے آؤ. خادم گیا، انار توڑ کر لایا، بہترین انار، بڑا رس بھرا. جب اس نے چھیل کر کھایا بڑا لطف اندوز ہوا، اور لطف اندوز ہونے کے بعد دل میں کہنے لگا کہ میری حکومت میں اتنا شاندار پھل پھلتا اور میں ابھی تک اس سے محروم ہوں. اب اس نے دل میں کیا کیا، پروگرام بنایا، اس مالک سے اس باغ کو خرید لیا جائے، خریدنے کے بعد جو اس کے پھل ہیں وہ شاہی محل میں آیا کریں، کوئی نہیں کھائے وغیرہ وغیرہ. یہ کرنے کے بعد خود ہی دل میں وسوسہ آیا، شیطانی، اگر اس نے باغ کو فروخت نہ کیا، مجھے نہیں بیچا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے تو میری حکومت زبردستی قبضہ کر لوں، نیشنلائز کر لوں، قومی ملکیت میں لے لوں، جناب زبردستی اس سے وہ چھین لوں گا. اور انار کھایا، کیونکہ وہ اتنا لذیذ تھا انار کہ خادم کو بھیج کر کہا کہ دوسرا انار لے آؤ. جب دوسرا انار وہ لے کر آیا، اس نے جب اس کو چھیلا تو بالکل خشک، کوئی تری، کوئی خوشبو، کوئی مزہ اس میں نہیں. تو ملازم کو ڈانٹ کر کہا کسی اور درخت سے تو نہیں لیا؟ کہا نہیں صاحب، اسی درخت سے لایا. پر میں مالی کو بلا کے لے آؤں. مالی سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا بیچارہ، وہ کیا سمجھے بادشاہ کرو پر کیا ہے. کسی نے بلایا، پہنچ گیا، کلے فرمائیے کیا مسئلہ. کہنے کہ یہ ہم نے پہلے تمہارے درخت کا پھل منگایا، یہ بہت ترو تازہ تھا، دوسری مرتبہ ہم نے منگایا، بالکل خوش تھا، کوئی تازگی اس میں نہیں، یہ کیا معاملہ. بالکل ان پڑھ جاہل آدمی سوچ کر کہنے لگا، وہ جو جانتا بھی نہیں تھا نو شیروان، کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی مرتبہ انار منگوایا اور وہ بہت خوشبودار اور رسدار تھا، لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے بادشاہ کی نیت صحیح تھی، بادشاہ کی نیت صحیح، اور جب آپ نے دوسرا انار منگایا اور بالکل خوش نکلا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، کسی کو ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا. حالانکہ اس پر کوئی وحی تھوڑی آ رہی، نہ اس پر الغیر دیہاتی جھٹ آدمی، کہ لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا. نو شیروان نے دل ہی دل میں توبہ کی، کہا کہ واقعی میں نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس وجہ سے اس میں کچھ اچھا چھا جاؤ، اسی درخت سے دوسرا انار توڑ کر کے لاؤ. جب دوسرا انار توڑ کر لایا گیا، جب اس کو چھیلا گیا، وہ پھر ترو تازہ، بڑا شاندار، بڑا لذیذ. پھر مالی سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ، پہلے جب ہم لائے بہترین تازہ، بات کو جب منگایا تو بالکل ہی خوش، اب جب منگایا تو بالکل ترو تازہ. کہنے لگے جناب ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے بادشاہ کی نیت صحیح تھی کہ پھل میں بہت رس اور بڑی تری، جب بادشاہ نے کسی کا ظلم کرنے کا ارادہ کیا، یہ انار بالکل خوش ہو گیا، اب جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل تری آ گئی، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی، ہمارے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی، اس لیے اس کا رس جو ہے وہ بحال ہو گیا. امام راضی کا یہ واقعہ ذہن میں رکھیے اور پورے پاکستان کے نظام کو کھنگالیے اور پورے دنیا کے مسلم ممالک کو کھنگالیے. اگر بادشاہوں کی نیتیں، سربراہوں کی نیتیں، صدر کی نیتیں، وزیر اعظم کی نیتیں اگر صحیح ہو جائیں، اس کا اثر نیچے تک آتا ہے. جب نیتیں خراب ہو جائیں کہ خوب مال کماؤ، یہ کرو، وہ کرو، سب کرو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس ملک میں کوئی ثمرات مرتب ہوں گے؟ کیا اس میں کوئی بہتری آئے گی؟ عزیزان گرامی، عربی بہتری نہیں آئے جب تک حکمرانوں کی نیتیں صحیح نہ ہو جائیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کی نیتیں صحیح کر دیں، اور یہ نظام عدل جو اسلام ایک بہترین فلاحی مملکت کی ضمانت دیتا، یہ کسی طریقے سے دوبارہ واپس آ جائے، تاکہ ہر آدمی کو انصاف ملے، ہر آدمی عدل سے بہرابر ہو، ہر آدمی پر انصاف کر ملنا آسان ہو جائے، تو اب بھی ہماری قسمت بدل سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ.